9 lipca w Poznaniu, meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ustawę, która wprowadza 14. emeryturę jako świadczenie stałe, wypłacane co roku, podpisał prezydent Andrzej Duda. W ciągu ostatnich miesięcy polski kontrwywiad stwierdził znaczący wzrost działań wywiadowczych ze strony Rosji, informuje pełnomocnik rządu od bezpieczeństwa informacyjnego. Na Uniwersytecie Warszawskim największym zainteresowaniem wśród studentów cieszył się kierunek lekarski. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza 14. emeryturę jako świadczenie stałe, wypłacane co roku. Będzie przysługiwać emerytom i rencistom uprawnionym do świadczeń z ZUS. Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki powiedział, że jest to spełnienie obietnicy złożonej przez Andrzeja Dudę w kampanii w 2020 roku. Dzisiaj jest radosny dzień dla emerytów i rencistów, jeśli chodzi o 14. emeryturę. Zjednoczona Prawica, pan prezydent Andrzej Duda nie tylko mówią, ale przede wszystkim realizują. Rząd Zjednoczonej Prawicy jest wiarygodny pod tym względem. W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na przełomie sierpnia i września. W kolejnych latach, zgodnie z ustawą o terminie, będzie decydował rząd w rozporządzeniu. W tym roku świadczenie w maksymalnej wysokości, czyli minimalnej emerytury wypłacanej przez ZUS, otrzymają osoby, których dochód miesięczny wynosi 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. W tym roku czternastka trafi do ponad 8 milionów Polaków. Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, powiedział, że w ciągu ostatnich miesięcy polski kontrwywiad stwierdził znaczący wzrost działań wywiadowczych i propagandowych ze strony Rosji. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że wydalenie z Polski oficerów rosyjskiego wywiadu, służby, wymusiło na Rosji i Białorusi bardziej bezpośrednie próby infiltracji. Ostatni rok to bezprecedensowa skala tego typu aktywności, którą widzimy. Tylko wspomnę, że nasze służby w przeciągu ostatnich 14 miesięcy zatrzymały i identyfikowały ponad 20 szpiegów rosyjskich i białoruskich. Taka skala wcześniej nie była notowana. Pełnomocnik dodał, że oddziały grupy Wagnera przebywające na Białorusi mogą być wykorzystywane do prowadzenia operacji przeciwko Polsce. By temu zapobiec, polskie służby wzmacniają ochronę wschodniej granicy. Ukraińcy produkują sprzęt, który wzmocni obronę infrastruktury portowej przed rosyjskimi atakami, poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow. Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski jasno dał do zrozumienia, że każde działanie Rosji spotka się z adekwatną odpowiedzią Kijowa. Jeśli ktoś tam w Rosji spodziewa się, że niby to oni zrobią z Morza Czarnego obszar samowoli i terroryzmu, to im się to nie uda. Wiemy, jak się obronić. Jesteśmy gotowi współpracować z naszymi sojusznikami, żeby zapewnić spokój całemu regionowi. I nadal większą aktywność, żeby dać spokój. Rosja, żeby wystraszyć sojuszników Ukrainy, zagroziła, że potraktuje każdy statek zmierzający do ukraińskich portów jako wrogi. Nie padło wprost, że reżim będzie strzelać do cywilnych jednostek, ale dotychczasowe zbrodnicze działania rosyjskiej armii na Ukrainie każą przypuszczać, że tak może się stać. W odpowiedzi Ukraina prowadziła od północy podobne akcje, restrykcje. Za jednostki zaangażowane w wojnę zostaną uznane wszystkie statki, które płyną do rosyjskich i okupowanych portów. Kierunek lekarski cieszy się największym zainteresowaniem kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim. Uczelnia ogłosiła właśnie wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia dzienne w roku akademickim 2023-2024. Martyna Szymczakowska. W rekrutacji wzięło udział ponad 30 tysięcy kandydatów. Najwięcej zapisów dokonano na psychologię i zarządzanie. Z kolei najbardziej popularnym kierunkiem ze względu na liczbę osób na jedno miejsce jest kierunek lekarski, który po kilkudziesięciu latach przerwy wraca na Uniwersytet Warszawski. Jak powiedział rektor UW Alojzy Nowak, uczelnia chce, by w nowym Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, gdzie kształceni będą przyszli lekarze, były prowadzone też innowacyjne badania. Żeby to było miejsce, gdzie ludzie z całej Polski, a być może z Europy, a być może szerzej, będą mogli konsultować, korzystać z wyników badań które u nas są prowadzone. Na jedno miejsce na kierunek lekarski przypadało 30 osób. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyła się koreanistyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 24 kandydatów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport ze stadionu warszawskiej Legii, Mateusz Warianka. Zapraszam. Legia Warszawa nie dała szansy UKS-owi w drugim meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wojskowi przed własną publicznością rozbili 3-0 Beniaminka z Łodzi. Bohaterem meczu został Tomasz Pekhardt, który zdobył 3 gole. Wcześniej na inaugurację sezonu Pogoń Szczecin pokonała 1-0 Wartę Poznań, a jedynego gola w tym meczu zdobył nowy nabytek portowców, Grek Eftimos Coloris. Jutro kolejne spotkania pierwszej kolejki. Na początek o 15.30 Stal Mielec zagra z Krakowią, a później czekają nas mecze Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok i Piasta Gliwice z Lechem Poznań. Dziś rozgrywki wznowiła też pierwsza liga, a w niej Arka Gdynia podzieliła się punktami z Termaliką Nieciecza. Było 2-2. Do niespodzianki doszło w Lublinie, gdzie Beniaminek Motor pokonał 3-2 Zagłębie Sosnowiec. Lionel Messi tej nocy zadebiutuje w barwach Interu Miami. Zespół z Florydy zagra w pierwszym meczu Pucharu Ligi z meksykańskim Cruz Azul. To nowe rozgrywki trwające miesiące, w których uczestniczą zespoły z amerykańskiej MLS i Ligi Meksykańskiej. Bilety na dzisiejszy mecz Interu zostały w całości wyprzedane, a najdroższe kosztowały fortunę. Najdroższe bilety na to spotkanie warte są ponad 100 tysięcy dolarów, a średnia cena wejściówki to 500 dolarów. Jeszcze przed informacją, że Argentyńczyk zasili Inter, kosztowały one 20 razy mniej. Prestiżowy magazyn The Athletic twierdzi, że Leo Messi zadebiutuje w meczu z Cruz Azul, wchodząc z ławki rezerwowych. Wydarzenie to uznawane jest w Stanach Zjednoczonych jako historyczne. Piłkarz będzie miał sporo do udowodnienia. Przychodzi do najgorszego zespołu ligi MLS. Nie zraża się tym jednak i podkreśla: zasługujecie tutaj na najlepszy wynik. Chcę wygrywać. Chcę pomóc klubowi. Mówi Messi. W ostatnim czasie do Interu dołączyły dwie inne gwiazdy: Hiszpanie Sergio Busquets i Jordi Alba. Z Miami Jan Pachlowski. I jeszcze siatkówka. Jutro reprezentacja Polski zagra z Japonią, a stawką meczu będzie awans do finału Ligi Narodów. Start o 17. Przypomnę, że biało-czerwoni w ćwierćfinale ograli 3-0 Brazylię. W drugiej parze Włosi zmierzą się z Amerykanami. Tegoroczny turniej finałowy odbywa się w Gdańsku. W ciągu dnia przelotne deszcze na północy, w centrum i na wschodzie. Burze możliwe na północy i na wschodzie. Na termometrach będzie od 19 stopni na północy przez 23 w centrum do 25 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. No to let's go. Jesteśmy w drugiej godzinie audycji, 9 minut po godzinie 23. Marek Wiernik przy mikrofonie. Gramy do północy, no bo to jest ta właśnie najlepsza pora na rock'n'rolla. I do tego jeszcze dwóch panów, wyśmienitych panów gitarzystów na dobry początek tej godziny. Jeden pan nazywa się Adrian Smith i gra na gitarze w zespole Iron Maiden. Drugi pan, Richie Kotzen. Wow, gdzie on i z kim on nie grał? I Poison, i Mr. Big, i Winery Dogs. I teraz Smith, Kotzen, Some People. Smith i Richie Kotzen razem na gitarach, no jeszcze do tego podśpiewywali sobie. No dobrze, to teraz znowu z Ameryki i znowu z Kalifornii będzie muzyka. Papa Roach, tak jest. I przypomniałem sobie o takiej płycie Time for Annihilation. No już sprzed iluś tam lat, dokładnie nawet nie pamiętam. Jacoby Shaddix zatem za chwilę. A wybrałem utwór Kick in the Teeth, Papa Roach. To jest bardzo w porządku muzyka Papa Roach. Rocka klasyka według Wiernika w Trójce i gramy sobie, słuchamy klasyków, ale też przy okazji wspomagamy naszych artystów. I no może ktoś z Państwa, ja myślę, że są słuchacze, którzy pamiętają lata 80. Wilcze Pająk, taki zespół z Poznania, kilka lat, prawda, działał. Potem historia zakończyła się na początku lat 90. No a od 2011 roku, tak, już pojawił się ponownie, ale tym razem z tytułem angielski Wolf Spider. To co, jest nowa płyta tego Pająka. Płyta miała premierę w kwietniu, szósty już krążek Wolf Spider, utwór o tytule 7.15. We'll be right back. jakie wrażenia? Myślę, że zawodowo grają Wolf, Spider kiedyś wilczy pająk. Zerkam na zegar. 23-23. O, to warto zwrócić uwagę. To co? Wracamy do klasyków takich pełną gębą. Guns N' Roses? Przypomniałem sobie o płycie Chinese Democracy. To był rok 2008. To był szósty album. Po długiej przerwie, bo wcześniejsza płyta Spaghetti Incident z coverami to był rok chyba 1993. No i padło na Madagaskar w trójce Guns N' Roses. I'm in. wielka sprawa, jak zrobili ten Madagaskar. Guns N' Roses w trójce. To teraz przez najbliższe minuty taki wątek manchesterski się pojawi. Zaczniemy od pana Jana Brauna, lidera, wokalista zespołu Stone Roses. Tego zespołu w zasadzie nie ma. Brown teraz sobie jeździ, koncertuje. Ostatnio miał wpadkę poważną, skompromitował się nawet trochę, no bo tam z playbackiem występował wygwizdany w różnych miejscach, ale generalnie postać kultowa. Stone Roses to jest ta czerwona część Manchesteru, Manchester United sobie śpiewamy przed meczami. You're the one, Stone Roses, no i ta część niebieska, Oasis. Wiadomo, to co? Fear, taki tytuł ma ten utwór, Ian Brown. Everything and all more. Forget everything and remember. For everything a reason. Forgive everybody and remember. For each your own. Gość pomiędzy Manchesterem a Liverpoolem to nie tylko na boiskach piłkarskich, ale muzycznie również część Manchesteru uważa, że Oasis to Gallagherzy, to są muzycy więksi od Beatlesów, no a ta część niebieska ze Stone Roses jest najważniejszym zespołem. Tak, w ogóle. Jesteśmy na terenie Greater Manchester, tego wielkiego Manchesteru. Jest takie miejsce, które zwie się Salford. Tam jest i uniwersytet, i Salford Red Devils. Salford Czerwone Diabły, ale nie te piłkarskie, tylko rugby. I 10% z tego, co pamiętam, właścicielem 10% jest David Beckham, który stamtąd mniej więcej pochodzi i o którym akurat może kolega nie wspomniał, ale to właściciel Inter Miami, w nocy Inter Miami z Messim. Po raz pierwszy jest za Salford Jets. To taki ważny zespół dla Salfordu i dla tej części Anglii, przełom lat 70., 80. Dla różnych firm zespół nagrywał 9 singli. Przez jakiś czas muzycy grali w takiej grupie znanej The Mindbenders. No i mam dla Państwa nagranie historyczne grupy Salford Jets. Właśnie tytuł Soldiers of Fortune. Salford Jets. No fajny, hitowy kawałek sprzed wielu, wielu lat. Soldiers of Fortune. Tak przy okazji Davida Beckhama, bo ja powiedziałem, że bo on urodził się, że pochodzi z tych okolic manchesterskich. Urodził się w Londynie oczywiście i nawet tam w Tottenhamie pierwsze kroki stawiał piłkarskie, no ale kibicowali, za chwilę od razu staną Manchesterowi i potem to już tylko Manchester United, prawda? No a sam David ze strony matki ma. Bo to taka ciekawostka, myślę, skoro tyle się o nim mówi. Oglądaliśmy też Davida kibicującego i ze świątek. Żydowskie pochodzenie od strony matki. Sam określa się jako półżyd, a zaznacza też mianowicie, że judaizm miał najwięcej udziału w jego życiu religijnym. Nie wszyscy o tym wiedzą. To teraz, ale proszę nie brać sobie do serca tytułu tego utworu. Śpi, to jest nowa propozycja z Łodzi, zespół o nazwie Black Radio. Śpi, jutro będzie dzień i oboje nas obudzi całkiem nowy brzask. Śpi, no dalej mówię ci, będziemy wszystko mieć od tak, a nic nie będzie w nas. O, śpi i nie mów, że ci wstyd, bo skoro świt, nie będzie trzeba słów na wstyd i śmiech. I do okien i do drzwi szarpią moje drzwi. Trzeba szczęścia, żeby w takiej burzy swój słyszeć głos. W sobie wszystko masz po prostu. Tak, no ładne. Black Radio, grupa z Łodzi. No już ile? Kilkanaście około 15 lat działająca. Śpi nowa propozycja. No to teraz, bo to jest roka klasyka według Wiernika, to kolejny klasyk przed nami, Mike Patton, który tych naście różnych projektów prowadził swojego czasu, no potem zdecydowanie zwolnił. Ale ja bym chciał nawiązać do tego, co robił od początku tego wieku przez kilka lat z takim projektem Peeping Tom. Peeping Tom, jakby podglądacz nawiązujący tytułem do filmu z roku 1960 właśnie. No i ciekawy skład, ciekawa muzyka, no jak to u Mike'a Pattona właśnie, Mojo. Tak nazywa się ten utwór, Peeping Tom. Teraz pozwolę sobie, no bo to tak mam, trzymam w dużej bliskości tego singla, taki singielek podpisany Alvin Lee and Ten Years After. Już wtedy Alvin Lee troszkę się, bo na początku był tylko Ten Years After, potem to swoje nazwisko wypisywał wcześniej. wcześniej i mam singielek The Blues, piękny utwór, jeden z najważniejszych dla mnie, dodatkowo z udziałem George'a Harrisona, który gra w tym utworze na slide gitarze, z albumu Pure Blues. To była połowa lat 90. Alvin Lee, George Harrison, Ten Years After w Trójce. Jeszcze dodatkowo George Harrison. Proszę Państwa, no to w ramach wspierania rock'n'rollowej polskiej młodzieży, to teraz Młodzież Warszawska, Antagonist, tak nazywa się zespół Bez Siebie. przestaję myśleć, zaczynam ruch. Jeszcze dalej do ciebie wołałem tysiącem słów, szeptałem setki bezmyślnych bzdur. Widziałem ten marny trud, ty ciągle starasz się zburzyć mur. Tak naprawdę wahaniem zadręczasz się, nie pozwól ranić i nie przyjmuj kul. Ten rozdział zakończył się wołaniem wpływ na zmianę. Widziałem odbicie w tle, ty dalej walczysz, już tni na pół. Staraj się znaleźć lek, by nie pamiętać, nieważne. No widzę, że zbliża się anagram Argana, to ja się pomału wycofuję, bo północ się zbliża, 3 minuty pozostały. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Stone Sour na pożegnanie, Corey Taylor z kolegami w utworze Social. Rocka klasyka według wiernika. Dziękuję Państwu. Dobrej nocy.